banda sonora. Després veurem la pel·lícula de Jean-Paul Serignac, que s'ha fet especialment per Sant Twitch. Després veurem Morales Film, no, Llan 69, i finalment acabarem amb Morales Film. Al revés, Morales Film és després Llan 69. Bé, amb aquestes pel·lícules volíem dedicar una sessió a la ciutat i també la idea de l'endemà de la revolta. Com sabeu i com hem anat veient al llarg del programa, la majoria de les revoltes que es donaren grans immediatament previs i posteriors al 68 i al mateix 68 tenen un caire principalment urbà. La ciutat, bueno, el cinema a més a més crea tot un imaginari al voltant de la idea de la ciutat com a espai de lluita, com a espai de conflicte, de reivindicacions, i l'entenen com un espai no només públic sinó com un espai polític. No? Han vist a les pel·lícules com els carrers, els murs es tenyeixen de missatges, de grafitis, de cartells, i es converteixen pràcticament en un text, no? I com els cossos privats s'apropien de l'espai públic exposant-se. Per tant, la sessió d'avui la dedicarem a tres ciutats que van jugar un rol molt important durant les revoltes del 68, París, Praga i també la ciutat de Mèxic. Primer començarem amb París i amb l'obra de Jean-Paul Serignac. Jean-Paul Serignac, de professió és decorador, però va ser assistent de cineastes com Jean-Luc Godard, com Agnès Varda o com Jacques Denis, i finalment es va quedar dedicant a la pintura. Avui en dia és conegut com a pintor més que no pas com a cineasta. Amb aquesta obra, que com ha dit es titula Què s'hi va passar el mes de 68, és a dir, què va passar el mes de 68, ella el que fa és interrogar-se sobre les empremtes que els esdeveniments del mes de 68 van deixar als carrers de París. És a dir, sobre les traces, sobre la memòria, no només inscrita en la ciutat, sinó també en la consciència dels ciutadans i les ciutadanes, tal com veureu en la pel·lícula. Se'n transmet, bueno, ell, aquesta pel·lícula la roda unes setmanes després dels esdeveniments en maig, i veiem com la seva càmera, amb llargs travelings, va recorrent la ciutat, sobretot els barris on van tenir lloc la majoria de les protestes, com el Quartier Latin o el Quartier de la Bastilla, i se'n transmet una... Veiem que de sobte aquests carrers estan buits, estan mig deserts, on ell intenta transmetre una mena de melancolia, una mena de desencant, no? com si fos la calma després de la tempesta, com si aquest retorn a l'ordre en realitat presagés una realitat més aviat grisa, i aquesta melancolia que es transmet d'aquests travelings cada cop per la ciutat. Veiem la transformació d'aquest espai públic que setmanes enrere era un camp de batalla i que de mica en mica va reconquistant els comerços i la publicitat. De fet, ens podríem preguntar si la publicitat no s'acaba apropiant de tots aquests eslògans. No? Fa un parell de setmanes era a París i la ciutat, en el marc d'aquest 50 aniversari del 68, estava plena de cartells publicitaris reprenent els eslògans. Per exemple, n'hi havia el típic de juïcés sense entrada, juïu sense límits, estava associat a una marca del nou model de cotxe, o Solipavé la plaça, Solipavé de Somon la plaja. Vull dir, els mateixos supermercats s'havien apropiat d'aquests eslògans en el marc del 50 aniversari per vendre els seus productes. No? I això és una mica el que presagia d'alguna manera aquesta pel·lícula, tot i que de manera molt incipient. Bé, Serignac ens mostra doncs les restes de grafitis, trossos de cartells arrencats, també la presència omnipresent de les forces de l'ordre, però sobretot el més colpidor són potser els dibuixos que veiem de nens i nenes que aboquen el que han viscut durant els esdeveniments. No? També es detecten certs trets estilístics d'aquest cinema de principis dels anys 60, per exemple com els llargs travelings, els quals ja m'he referit, també el decalatge constant entre la banda sonora i la imatge, o aquesta barreja de registres, o un muntatge que està rimat per les cançons de jazz. En definitiva, és una mirada personal sobre aquesta ciutat, una mirada molt poètica. Potser pots seguir parlant de... Sí, la tercera pel·lícula que veurem és Morales Primero, de Raúl Cáncer. Una pel·lícula que reprèn totes aquestes idees de les quals, bueno, que referia la Marina, d'aquest endemà de la ciutat, en aquest cas és la ciutat de Mèxic. Sí, no sé si vau estar a la primera sessió que vam dedicar al moviment dels estudiants, Veiem com els estudiants, diguéssim, havien com iniciat les grans revoltes arreu del món, o sigui, vam veure el cas d'Uruguai, de Brasil, de Mèxic i de França. I en el cas de Mèxic vam projectar una pel·lícula que es deia Comunicados del Consejo Nacional de Huelga, una pel·lícula que ens mostrava com els estudiants de la UNAM s'unien amb el Consejo Nacional de Huelga per liderar les manifestacions que van tenir lloc del juny al setembre del 1968. No? Què va passar després del setembre del 1968? Ho sabem, hi va haver la gran tragèdia a la plaça de les Tres Cultures de Tlatelolco, i la pel·lícula de Raúl Cáncer, Moral Efímero, arranca justament a partir del 2 d'octubre. El que ens mostra Raúl Cáncer és tota una sèrie d'activitats culturals que van tenir lloc a la UNAM, i en concret se centra en la reproducció d'un gran mural. No? La pel·lícula desemboca en el record de la matança, i tot el trajecte de la pel·lícula ha de ser una veu en off que et reivindica i que alhora expressa el dolor del que va ser aquella matança. Veureu com al final de la pel·lícula hi ha una frase que repeteix que diu "no hemos dejado de morir". I aquesta frase d'alguna manera situa aquells estudiants que veiem a la pel·lícula en el lloc de les víctimes. Situa aquells estudiants en lloc d'un passat imminent que encara no s'ha tancat. No? Però alhora, d'alguna manera, la voluntat de fer pública aquesta memòria a través d'aquesta pel·lícula ja és doncs un acte de venjança. No? La pel·lícula que segueix, que és la ens n'anem a Praga, es diu Jan 69, de Stanislav Milota, reprèn una mica aquesta idea. La pel·lícula, diguéssim, arranca amb el després de la mort de Jan Palach. Us explico així per sobre. Jan Palach és un estudiant que va morir, que es va immolar amb 21 anys, i ho va fer per una causa política, per la invasió soviètica que hi va haver a la República Txeca i que va acabar, va posar fi a la primavera de Praga. Això va ser el 19 de gener del 69 a la plaça de Venceslau, i la pel·lícula ens mostra l'enterrament de Jan Palach, i el que us diria és que us fixéssiu amb la posta formal d'aquest enterrament, perquè el que fa Milota és rodar amb un gran angular trucat amb una distància focal de 9,8 mil·límetres alternada amb un teleobjectiu que li permet arribar als rostres de la gent. Els rostres de la gent és podríem dir el més important per retratar aquest dol nacional que vindria a ser aquest esdeveniment de l'enterrament de Jan Palach. Només dir i afegir aquesta pel·lícula que Stanislav Milota va fer una còpia que va enviar a Israel, justament perquè no fos intervinguda, es va arxivar a l'Arxiu Nacional de Cinema de Tel Aviv, i que la pel·lícula no es va mostrar fins al 2002 per la televisió. Com deia la Marina, ens sap molt greu realment que no podem mostrar aquesta pel·lícula de història d'un document d'Oscar Menéndez, però tot, diguéssim, les raons se'ns escapen. Així que res, bona projecció, i ens veiem demà a la clausura amb una sessió molt especial, perquè és estrena a Catalunya d'aquesta pel·lícula que va passar per Sant Sebastián, va passar per Punto de Vista, sí, ha tingut una trajectòria i creiem que us pot interessar, perquè a banda d'això resumeix una mica tot el que ha volgut ser aquest cicle. Així que res, moltes gràcies.